Voor tuinmeubels zit u zeker goed bij P. van Hezen. Dat is de grootst gesorteerde speciaalzaak in Noord-Holland. En gunstige prijzen. Er staan maar liefst 40 tuinmeubelsets voor u tentoongesteld met natuurlijk een gratis bezorging. Verder vindt u er een uitgebreide keuze in parasols, kussens, speelgoed, gereedschap, huishoudelijke artikelen. Ach, ga zelf eens kijken en let speciaal op onze aanbieding. Een 11-delige aluminium tuinset voor maar 395 gulden. P. van Hezen, Dijkweg 168 in Andijk. Telefonisch bereikbaar onder nummer 022 89 161 70.